Uur Clemens Peters met het NOS-journaal. Nederland heeft in de eerste helft van dit jaar voor ruim 11 miljard euro aan goederen geïmporteerd uit het Verenigd Koninkrijk. En dat is 14% meer dan een jaar eerder, heeft het CBS becijferd. De stijging komt onder meer doordat olie en gas duurder zijn geworden. Mogelijk speelt ook de Brexit een rol, maar welke, dat is moeilijk te zeggen, zegt het CBS. Veel spullen zoals computers en kleding, die vaak in Azië worden geproduceerd, gaan sinds begin dit jaar in ieder geval rechtstreeks naar het Verenigd Koninkrijk, terwijl ze eerder vaak via Nederland werden verscheept. Noord-Korea heeft 3 miljoen doses van het Chinese Sinovac-vaccin geweigerd, zegt de kinderorganisatie van de Verenigde Naties, UNICEF. Het regime van Kim Jong-un wees de miljoenen vaccins van de hand, omdat het regime vindt dat de vaccins naar landen moeten worden gestuurd die zwaarder door het coronavirus zijn getroffen. Noord-Korea heeft tot dusver nog geen enkele officiële coronabesmetting gemeld, maar deskundigen vermoeden dat het land wel degelijk is getroffen door het virus. Kamerleden die toetreden tot het demissionaire kabinet zonder hun zetel op te geven, handelen niet in strijd met de grondwet, dat zegt de Raad van State. Het adviesorgaan vindt de situatie wel ongelukkig. De Tweede Kamer had de Raad om advies gevraagd nadat 3 Kamerleden staatssecretaris waren geworden in het demissionaire kabinet zonder hun zetel af te staan. Verschillende hoogleraren vinden dat die combinatie wel op gespannen voet staat met de grondwet. Het WK-kwalificatieduel van Oranje tegen Noorwegen is geëindigd in 1-1. In de eerste helft scoorde Haaland voor Noorwegen en maakte Klaassen gelijk. In dezelfde groep speelde Turkije ook gelijk. Tegen Montenegro werd het 2-2. Letland tegen Gibraltar werd 3-1. Zaterdag speelt Nederland thuis tegen Montenegro. Het weer. Vannacht kan in opklaringen mist ontstaan. Morgen is er opnieuw veel bewolking, vooral in het noorden en westen. Elders breekt vaker de zon door. Het wordt morgen 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Miss Paralympics met Roos Oosterbaan. Goedenacht, het is dag 10 van de Paralympische Spelen. En afgelopen dag was een historische. Want Team NL heeft inmiddels met 19 gouden medailles het goud van Rio overtroffen. Toen had Nederland er namelijk 2 minder. En Rio was tot nog toe de meest succesvolle speler ooit. Dus dat stokje neemt deze Paralympics in Tokio mooi over. Zometeen gaat fotograaf Mathilde Dussol alles vertellen over de mooiste foto's die ze afgelopen jaren op de Paralympische Spelen heeft geschoten. Maar eerst een klein overzicht van de prestaties vandaag van de Nederlandse equipe. En normaal gesproken hebben we daar natuurlijk een lijntje voor met Tokio, met Edwin Peek van de NOS. Maar die kan er vandaag even niet bij zijn. Dus aan mij vandaag de eer om deze dag met echt veel kippenvelmomenten langs te gaan. En dan beginnen we natuurlijk met triatleet en handbiker Jetse Plat. Hij had een plan voor 3 keer goud en dat lukte hem ook vandaag. Dit is wel de zwaarste wedstrijd ooit, denk ik. Ja, ik was zo bang eigenlijk om mezelf op te blazen. Maar ja, maar ik... je hebt 2, 3 dagen altijd over dat plan. Ja, maar je kwam hier met een plan en dat was 3 keer goud en die heb je. Ja, ik ben echt blij. Ja, het is gewoon machtig om zo hard te rijden. Het liefst hou ik deze vorm voor eeuwig vast. Maar ik ga eerst maar eens even een beetje gas terugnemen en eens even vol eten met toetjes. Nou, ik wens hem alle toetjes van de wereld en dat ga ik hem straks ook vertellen, want ik mag hem later dit uur bellen. Maar eerst door naar de wedstrijd van de handbikers uit klasse H5... waarbij de renners op hun knieën in de handbike zitten. Nou, en daar kreeg ik ook kippenvel van. Want Mitch Valise haalde naar 79 kilometer echt net voor de finish zijn Franse concurrent in en won dus op het nippertje goud. Ja, echt super gaaf. Echt super vet. Nou, mocht je het nog niet gezien hebben, kijk het even terug, want het is echt heel tof. Maar zo klonk dat in ieder geval. Nearly 2.5 hours. Bernard is going to hold on, is he? Valise is coming. The world champion is chasing him down. He's dying with every pedal stroke. Here comes Valise. Is it going to be Bernard from France? Valise. Bernard. It is going to be the Dutchman. I think he's going to take the gold medal on the finish line. What a finish. What a race. What a winner. Mitch Valise, the world champion, takes gold. Ja, je hoort het hier al. Tim de Vries komt als derde over de streep. En ik huilde een beetje met hem mee hoor toen hij dit vertelde. Hier was mijn doel een medaille. En niet te denken aan de kleur, want dan leg je zelf alleen maar druk op. En dat moet je niet doen. Dat heb ik met de WK wel gedaan en dat ging ook gewoon mis. Dus deze medaille is heel veel waard. Ja. Vooral omdat ik mijn gezin ook heb moeten missen. Zoveel weken. Ja, ben ik blij dat ik ze nu heb. een cadeau opgegeven. Ik mag nu een beetje vakantie nemen. Vakantie dus voor Tim, toetje voor Jetsen. En dan is de vraag, wat kan handbakker Jeannette Janssen zich nog wensen? Want ze heeft, hou je vast, vandaag haar 10e Paralympische medaille gewonnen tijdens haar 7e Paralympische Spelen in de 3e tak van sport. Want eerder won ze medailles met rolstoelbasketbal en lang, lang geleden in Seoul met atletiek. Ja, 88 had ik mijn eerste gouden medaille, 3 gouden medailles op atletiek. Maar dat kun je niet meer herinneren hoe het voelde. Maar ik heb wel altijd nog weer gedacht na Londen van, ja, zou ik het nog een keer weer kunnen? Nou ja, dat heb ik nu gedaan. Maar wat mij betreft gaat het mooiste moment vandaag naar rolstoeltennisser Niels Vink en zijn Australische concurrent Dylan Alcott. Op een voormalig, dat is trouwens ook een voormalig rolstoelbasketballer, meneer Alcott. Ze troffen elkaar vandaag in de halve finale, waren aan elkaar gewaagd, maar Alcott, de nummer 1 van de wereld, trekt de wedstrijd dan naar zich toe en dan horen we een overwinningskreet. De concurrenten geven elkaar dan een knuffel bij het net. En de 18-jarige Vink barst in tranen uit. Alcott pakt hem nog wat steviger vast, aait hem over zijn hoofd en zo staan ze dan een poosje. Nou, intense vreugde bij winst, maar ook compassie met je tegenstander. Dat is toch echt om tranen van in je ogen te krijgen. En ik was niet de enige. Deze commentator had het er ook zwaar mee. Making me come to tears here. The emotion on Vink there. He knew he had it too. What a great, great show of sportsmanship. Het kwam trouwens ook allemaal best goed hoor met Niels Vink. Hij won vandaag ook goud samen met zijn teamgenoot Sam Schreuder in de dubbel. Ja, we hebben wel natuurlijk een paar mindere games gehad, maar daarna hebben we echt weer keigoed opgepakt. En we hielden elkaar de hele tijd erbij en we motiveerden elkaar. En uiteindelijk hebben we gewoon een gouden medaille gewonnen. Nou, morgen horen we hopelijk weer van Edwin of vandaag ook weer zo'n succesvolle dag gaat worden. Miss Paralympics. En nu een gesprek met fotograaf Mathilde Dussol. Ze heeft zich toegelegd op het fotograferen van enkel en alleen de Paralympische atleten. Zij is nu in Tokio, uiteraard. En sinds het begin van deze Spelen zijn er al heel veel mooie foto's van haar voorbijgekomen. Ik sprak haar eerder en ik zei toen dat ik echt niemand ken die zoveel Paralympische Spelen van zo dichtbij heeft meegemaakt als zij. Want Tokio is haar 11e. Ja, dat klopt. Sydney was jouw eerste. Ja. Herinner jij die Spelen dan ook aan de hand van de foto's die jij hebt gemaakt? Nee, dat herinner ik me gewoon als ik de naam Sydney hoor, hè, de plaatsnaam, of ja. Beijing. Dan komen er foto's voorbij, maar ook vooral ook hoe heb ik daar gelopen, hoe was het perscentrum. Dus niet alle wedstrijden, die staan niet allemaal op mijn netvlies. Nee, heb je er eentje dat je denkt, oh ja, als ik aan die Spelen denk, dan denk ik aan die foto? Poeh, nee, ik heb elke Spelen wel een foto. Hè. Denk ik aan bijvoorbeeld Athene 2004. Dan denk ik aan een foto van Kenny van Wegel, die ik toen gemaakt heb. Oh ja, met welk 400 moment was meter. Ja. Ja. Wat gebeurde er toen? Of waarom was nou, die was speciaal omdat ik een andere fotopositie koos dan 30 andere. Die fotografen? Yeah. Ja, 30 andere fotografen. En ik had een ander plekje gezocht. Vanaf de start tot de finish weet je niet. Kijk je wel elke keer naar die andere fotografen. Heb ik wel de juiste beslissing genomen. Want het lijkt me dat je dan denkt, oh blijkbaar zitten ze allemaal daar. Dus dan zal het daar wel gebeuren. Ja, dat ja. Idee. Maar ik had, ik wist natuurlijk dat Kenny Wieler. Voor de mensen die hem niet kennen. Kenny van Wegen Wieler, 400 meter atletiek. Zit dan 400 meter lang eigenlijk met zijn neus naar de grond. En pas over de finishlijn. Omdat hij voorover gebogen zit. Ja, voorover gebogen. Vaart ja, om vaart te maken. En pas over de finish, dan rijden ze door. Maar dan gaan ze niet dus op de fotografen af, rechtdoor. Want ja, ze zitten in de wieler, dus ze pakken een bocht. En daarna, dus enkele meters later, komen ze pas omhoog. En kijken ze van, heb ik een medaille gewonnen? Of kijken ze naar hun tijd? En dat deed hij precies in de lijn hoe ik zat. Dus, Je zat echt op de goede plek? Ik zat op de goede plek, ja. En daardoor vergeet je het niet meer. En was het een mooie foto? de mooiste foto, denk ik, van die Spelen van 2004. Oh, ja. Ja, ja. Is dat daarmee dan ook meteen je favoriete Spelen van allemaal? Of heb je er zo eentje? Nee, ze zijn allemaal bijzonder en allemaal anders door... Nou, ook denk ik de cultuur, maar... Ja, en ook je ziet ook de enorme ontwikkeling natuurlijk. Oh, ja? Zowel in de sport als ook in de fotografie. In Sydney fotografeerde ik nog analoog. Ja. Dus, dan met, dat kan je nu niet meer voorstellen misschien. Kan je niet voorstellen. En dan had je dus een filmpje erin van... dan kon je 36 opnames maken. Ja, als ik dat nu zou moeten doen, bijvoorbeeld tijdens een zwemwedstrijd... dat kan ik kan niet meer 36 opnames maken. Zijn je foto's dan nu ook beter? Ja, vind ik wel. Ja? Ja. Waar ligt niet dat altijd aan? Hoor, niet altijd. Dat hangt dus echt inderdaad van het moment ook af. Of de emotie, of wat er gebeurt. Ja, ja. Ja. Ja zeker. Het is wel... de apparatuur is natuurlijk nu zo mooi. En vooral het doorsturen gaat supersnel. Ja, ja. Ik zie mezelf nog wel in Sydney zitten. Negatieven bekijken en dan inscannen. En met moeite doorzijnen. Ja. Dat is nu is het één druk op de knop. Eventueel via je telefoon. En het is er. Jij bent onder de Paralympische atleten eigenlijk naar de Nederlandse afvaardiging, moet ik dan zeggen. Mm-hmm. Misschien wel wereldberoemd. Dat ik weet wel, ik zat in het Rosse basketbalteam. Ik heb 4 spelen meegedaan. En wij wisten dan wel, Mathilde Dussault, die gaat, die zit er. Dus dan waren we altijd wel heel benieuwd van, welke mooie foto's krijgen we nu te zien. Je bent wel echt een begrip, volgens mij. Merk je dat ook? Merk ik dat? Nee. Nee. Nee. Want je fotografeert uitsluitend, hè? Paralympische atleten. Ja, ik ben nog nooit op de Olympische Spelen geweest. Er wordt dan ook wel gevraagd van... waarom ga je niet naar de Olympische Spelen? Nou, en? Ik blijf lekker hangen bij de Paralympische Spelen. Omdat ik voel me altijd gewoon wel ook, ja, prettig onder Paralympische sporters. Ik word wel gezien, hè? Je zegt het net wel zelf. Dat vind ik leuk. En heel benaderbaar, de sporters, de coaches. En dat vind ik leuk. Ik weet niet of dat Olympisch zo is. Maar, ja, is dat het? De benaderbaarheid of ook toegankelijke, ja, de mensen. Sporten? Ja. Ja. Met de mensen, met de sporters over hun sport te praten. En dat kan. Ik weet niet of dat Olympisch kan. Dat de fotografen die naar de Olympische Spelen gaan ook contact hebben met de sporters. Zal vast hoor, maar... En wat vind je mooi aan de sport? Aan de Paralympische sport? Sporten? Dat heel veel sporters denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. En dat vind ik altijd heel fijn. Dus zo probeer ik ook te denken. Oh ja? Ja. Ja. Maar dat zie je dat ook als je naar ze kijkt of als je gaat fotograferen? Nou, zoals ze bezig zijn met een training. Of ja, zeker wel. Ja. Zeker kracht. En dat vind ik mooi. Je hebt natuurlijk bij de Paralympische sport, heb ik natuurlijk zelf ook gezien, zoveel verschillende handicaps. Mm-hmm. En de ene handicap is misschien ook fotogenieker dan de andere. Hoe vind jij dat? Fotogenieker. Ja, hoe zie jij dat dan, fotogenieker? Nou, jij bent een fotograaf, hè? Maar ik vind bijvoorbeeld die blades altijd echt heel mooi. Ja, dat heeft iets high-techs, hè? Ja, precies. Ja, nou ja, dat is wel iets natuurlijk vanaf 2012, denk ik, dat Nederland, iets daarvoor ook wel, maar dat ze wat meer, dat er meer innovatie was, wat nu natuurlijk nog steeds is. Hmm. Dat is zeker, ja. Ik weet niet of jij Joop Stokkel nog kent. Die komt nu ineens voorbij als je zegt over fotogeniek. Joop Stokkel, dressuurrijder, ook nog in Athene. Ja. Sydney in Athene. En... Dat, waarom noem je hem? Ja, fotogeniek? Ja, ik weet nou niet welke arm hij mist. Het is hij mist een arm in ieder geval. Ja. En een been. Oh. Maar het is niet beide links of beide rechts. Het is of linkerarm en rechterbeen en andersom. Dus als je hem ziet op het paard, zie je van de ene kant zie je alleen zijn arm. En van de andere kant zie je alleen zijn been. Dus dat is wel... het loopt heel mooi gestroomlijnd of zo. Maar dat vond jij dan boeiend om vast te leggen? Of hoe zag je dat? Zeker wel, ja. Nou ja, als je het over fotogenieke handicap hebt, vond ik dit een fotogeniek. Oh, dan vond jij dat fotogeniek. Ja, oh, ja, maar ik leg graag alle sporten vast en alle sporters. Maar en is het zo dat de meer gehandicapten minder fotogeniek zijn? Nee, maar als je, ik vind als je kijkt, als je bijvoorbeeld naar Joop Stokkel keek of foto kijkt, dan moet je, heeft het net of het een nog een extra laag heeft. Want je moet gewoon even kijken van, huh? Hoe zit dit? Hoe zit het nou in elkaar? Ja. Dus ik kan me voorstellen dat andere mensen ook even moeten kijken van, hè? En dat vind je juist mooi, dat je er eventjes doorheen moet kijken. Dat mensen kijken van, hè, wat is er nog meer dan alleen sport of een sporter? Wat, ja. Want welke afwegingen maak je dan? Als je een foto maakt, zoom je dan soms ook expres in op de handicap of juist niet? Of welke overweging heb je daarin? Nee, eigenlijk de laatste edities kijk ik. Ik weet nog wel de eerste editie, zoals in Sydney. 1000 jaar geleden. Ja. 21 jaar geleden. Ja. Dat je dan wel, hè, dat zijn je eerste spelen. Dan kijk je wel even allemaal om je. Ja, je ogen uit, toch? Kijk je ogen uit. Ja, dan komt er iemand zonder benen of onderbenen ineens voorbij op een skateboardje. En toen voelde ik me ook echt, in Sydney voelde ik me echt als valide in de minderheid. Dat vond ik een hele bijzondere ervaring. Maar als je dan wat meerdere spelen meemaakt, kijk ik eigenlijk helemaal niet meer. Ben ik helemaal niet meer met de handicap bezig. Oh nee, dat is echt veranderd. Wanneer dat was... is zeker veranderd, ja. De eerste jaren wil je dat kratje met al die prothesebenen die dan van het de ene kant van het zwembad naar, als het 50 meter vrij is, naar de andere kant worden gebracht. Zo'n als ze klaar zijn, dat ze er uit zijn. Al die protheses, dus dat wil je dan fotograferen. Maar dat is voor mij eigenlijk voorbij, ja. Ja, wat wil je dan bij deze spelen? Want dat evolueert dus. Emotie, kracht, ja, dat vind ik wel, ja. En vind je dan de verliezers of de winnaars mooi om vast te leggen? Beide. Ja. Ja, beide. En het gaat om die emotie, niet meer zo om de handicap, wat je misschien in het begin meer nog had. Ja, daar keek ik veel meer van. Oh, hoe beweegt iemand? Of hoe gaat iemand om met die handicap? Of dat, ik zie het nu gewoon als sporters. Ik zie de handicap al lang niet meer. Ja. Nee. Grappig, toch? Ik kan me voorstellen dat iemand die dat nieuw weer, toch? Nu voor het eerst daar gaat fotograferen. Dat hij ook zijn ogen uitkijkt. Ja. Ja, ik zie het gewoon als een sporter. Ja. Ja. Sommige atleten gaan ook spelen lang mee. Hè? Daar heb je misschien ook wel goed contact mee? Of hoe gaat dat? Nou ja, als je elkaar dan tegenkomt, dan heb je wat sneller en makkelijker contact. Oh ja. En natuurlijk zijn er nu ook weer wat nieuwe sporters die mij misschien helemaal niet kennen. Maakt dat uit dat je iemand die je goed kent anders portretteert? Nee, of omdat je denkt, oh ja, die heb ik al een keertje vastgelegd, nu maar eens een keertje weer iets anders proberen? Nee. Mathilde, ik heb gevraagd of jij 3 platen wilde doorgeven die iets zeggen over het verleden, heden en de toekomst. Laten we beginnen met het verleden. Welke plaat heb jij geselecteerd? Ik heb Down Under. En die heb ik geselecteerd van Man at Work. Ja, van Man at Work. En die heb ik geselecteerd omdat ik het allereerst een heel vrolijk nummer vind. En dus in je leven, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik heb in mijn leven toch wel een aantal momenten dat ik, ja, als ik daarop terugkijk, mooie herinnering van wauw dat ik dat gedaan heb. Ja. En dat was onder andere een jaar reizen samen met een vriendin in Australië. Niet wetende dat ik daar natuurlijk in 2000 weer zou zijn. Dat was ervoor dat je daar was? Ja, ja, voor de Paralympische Spelen. Ja. Ja, om te fotograferen. En daar deed Jurjen, mijn echtgenoot, ook aan mee toen in Sydney. Ja, daar moeten we het zo even over hebben. Dat is toch ook een prachtig verhaal. Maar ja, laten we eerst even naar Man at Work luisteren. Traveling in a fried-out combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Man at Work, Down Under. Miss Paralympics. Ja, deze plaat was op verzoek van fotograaf Mathilde Dussol, die gespecialiseerd is in fotograferen van Paralympische atleten. En die nu voor de 11e keer deze spelen vastlegt. We hadden het net al eventjes over, hè, maar wat moet je nou doen om echt een goede foto te maken? Anders dan de rest. Ja, precies. Ja, ja, keuzes maken van waar ga je zitten. Ja, mag alles? Nee, natuurlijk. Ja, je krijgt natuurlijk fotoposities aangewezen. En dat hangt er een beetje vanaf hoeveel ruimte er is. Maar het liefst zou je er natuurlijk bovenop zitten, of niet? Ja, nou ja, we hadden natuurlijk al eerder over die foto van Kenny van Wegel. En in Athene had je... Om de atletiek, in het grote stadion had je zo'n sluis waar je doorheen kon lopen als fotograaf. Dus dat heb ik toen gedaan. Maar ja, dat is dan een keuze die je maakt. Ik let ook bijvoorbeeld met tennis, probeer ik altijd wel te kijken van waar zitten ouders, waar zitten coaches. Want ik, en dan zeker richting matchpoint. Dan ga ik nog wel eens even switchen. Ja. En dan ga je ook nog wel even twijfelen. Van, doe ik dat goed, hè? Om die switch te maken. Maar ik weet ook als je een beetje verdiept in de sporters en de sporten. Waar ze naartoe gaan juichen. En dat is met de tennis heel vaak naar de coach. Want je wil zien waar ze heen kijken als ze gaan juichen. Ja, daarom ga je daar zitten. Met mijn rug mijn beeld indraaien. Oh ja. Ja. Heb je wel eens een enorme misser daarin gemaakt? Nog niet. Of dat je dacht, dat beeld had ik willen hebben en staat er nu niet op? Nog niet. Nee. Ik heb tot nu toe altijd wel de goede keuzes gemaakt. Maar ook soms echt op het laatste moment, hoor. Dat je er bijna eigenlijk niet meer doorheen mag. Hè. Je moet dan bijvoorbeeld omlopen en nee, het gaat weer beginnen. Je mag er niet door. Nee, ik moet. En dat lukt dan gelukkig dan ook nog. Want ja. En dan komen die laatste punten eraan. Dus soms neem je op het laatste moment, als de spanning staat, neem ik ineens een andere beslissing. En vaak goed dus. En vaak, ja, meestal goed, ja. In Sydney was jij de enige Nederlandse fotograaf, toch? Nee hoor. Oh, niet? Nee, ik was niet de enige. Maar nee. In ieder geval met weinig, toch? Van de Nederlandse... Ja, we waren met 3 volgens mij. 3. En nu is het natuurlijk echt anders, maar dat aantal is natuurlijk toegenomen, toch? Sinds zeker, zeker, zeker, zeker. Ook in Sydney had je nog ruimte op de fototribune bij het zwemmen. En de laatste spelen was het zo bij het zwemmen. Dus de spelen in Rio. Dan was het als er één uitging, mocht jij erin. Dus dan zat je soms van, ja, ben ik dan wel op tijd voor de race. Ja. Ja. Mis je die exclusiviteit wel eens? Ja. Ja. Ja, tuurlijk. Ja, zeker wel. Ja. Want wat is daar? Want je wilde het liefst altijd overal vrij rondlopen. Ja. Ik kan ook nog herinneren met in Beijing. Dat ik dan... ik wilde naar de medailleceremonie. Van volgens mij was dat Annette Rozen. En... Dat is een verspringster. Verspringster, ja. En... ik dacht, oh ja, daar is de medailleceremonie. Ik loop er zo naartoe. Maar dat mocht dus niet. Ik moest eerst door het stadion omhoog. Oh, dat was voor het eerst dat je werd tegengehouden. Ik werd echt tegengehouden. Ik zei, ik kan hier toch zo over dit lintje heen stappen. Nou, dat mocht allemaal echt niet. Ik moest helemaal omlopen. In Tokio gelden natuurlijk ook weer veel restricties. Heb je getwijfeld of je dan zou gaan? Als je daar met z'n allen op één plek mag zitten. Hoe bijzonder. Nou ja. Nee, ik heb niet getwijfeld. Nee, nee. Nee. Want? Ja, je gaat voor de sport. Ja. Dus, en dan moet je het doen met de beperkingen die er zijn. Want sport is ook doen. Ja, ja. En dan toch kijken wat er mogelijk is. Ja. Is het toch een beetje verslavend misschien ook? Ja. Spelen meemaken? Ja, denk het wel. Ja. Ja. Dat geldt voor sporters, weet ik uit eigen ervaring. Maar dat geldt dus ook voor de fotografen. Ja, ja, ja, ja. Dat is wel grappig. Journalist Robin Wubbe. Ken je misschien wel. Yeah. Die had een appje gedaan van nou, de zomerspelen van, moet ik even rekenen, 2028 zijn in Brisbane. Dus die schreef hij terug. Ik schreef zoiets van, oh, maar dan ben ik met pensioen. Of ga ik bijna met pensioen. En toen zei hij, ja, maar dat is toch mooi. Dan is de cirkel rond. Dan ben je weer in Australië. Ah, dus dat is jouw doel zo'n beetje? Dat weet ik zeker nog niet. Zien we dan wel weer. Ja. Ja. Maar naast dat jij... dat is verslavend werk. Jouw leven is ook een beetje veranderd, toch? Doordat jij de parasporters bent gaan volgen. Je hebt je man zeker ontmoet. Ja. Ja. Ja. Vertel. Hoe ging dat? Ik was me aan het voorbereiden op de Spelen in Sydney 2000. Dus ik ging naar een wedstrijd in Deventer. Waren zwemwedstrijden, rolstoelbasketbal, zitvolleybal, rolstoeltennis. En hij was aan het zwemmen. Voorbereiding. Kwalificeren. Want is ook een para-zwemmer. Ja. Ja. Ja, hij mist rechter onderbeen. En ik fotografeerde hem. En hij had mij ook zien staan. En mailcontact van... Heb je leuke foto's van me gemaakt? Zo is dat. Dat was toen al met voorbedachte raden, of niet? Ja, was op een zwart-wit negatief, toch? Je weet het nog goed. Ja, zeker. Ja. Zeker. Ik weet ook nog wel. Ik wou er eigenlijk, het was een heel weekend, hè? Vrijdag, zaterdag, zondag, geloof ik. Ik dacht, ik ga maar één dagje. Maar ik had hem ook natuurlijk al gespot. En, maar jij vond, dus jij vond hem al meteen leuk gaan ook. Ja, zeker. Ja. Ja, ja, ja, ja. Wat vond je dan zo mooi aan hem? Want je zag natuurlijk eerst zijn... door jouw lens en lijf. Hij zegt ook altijd, oh ja, dus nu zegt hij altijd, oh, dat was 20 kilo geleden. Ja. Maar we raakten daar ook aan de praat. Ja. Dus En in gesprek gewoon heel veel humor. En makkelijk persoon. Heel relaxed. Heel fijn. Ja. Maar je zag hem en je dacht, dit is hem. Nee, dat is pas als je gaat praten. Ja. Ja. Maar, en hij was me wel opgevallen natuurlijk. Hij was je wel opgevallen, ja. Als je aan het fotograferen bent, dan kijk je welke sporten ga ik volgen. Nou, je ga je eerst kijken van, nou ja, ik ga natuurlijk wel een Nederlandse sporter. Dat is het handigste dat ik die ga fotograferen. Want dit was een open wedstrijd, dus er waren ook Denen. Er waren allerlei nationaliteiten. Dus welke baan ligt die? Nou ja, dan kijk je door je camera, door je lens. En zie dat je wordt hem. Ja. Want je had de keuze uit een aantal mannen die dan... Ja, ja, zeker. Maar wat was het dan? Nou ja, je fotografeert wel het eerste sport. En dat je dan later met elkaar in contact komt. Dat maakt het dan helemaal compleet. Want, oh ja, dit is leuk. Hangt die foto nog ergens bij jullie thuis? Nee, wel bij zijn vader, bij zijn ouders. Ja. De eerste foto die je van hem maakte. Zijn vader op kantoor. Ja, ja, zeker. Ja. Toen had je dit allemaal niet kunnen vermoeden waar jullie nu zijn. Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee. Daar gaat ook jouw tweede plaat een beetje over. Jouw man zeker, Jurjen. Zeker. Wil je vertellen welke het is? Ja, dat is van Coldplay. Wij zijn beide heel erg fan van Coldplay. Ja. En... Nou, dat is weer eigenlijk een heel ander verhaal. Maar de dag voordat wij onze zoon uit China zouden gaan ophalen. Is jullie zoon? Ja, jullie hebben hem geadopteerd? Ja, wij hebben hem geadopteerd uit China. Ja. En wij gingen dus de dag voor vertrek. Ik weet nog wel dat vrienden zeiden van, nou, dat ga je toch niet doen. Je gaat toch niet vlak voor vertrek nog naar een concert. En wij hadden zoiets van, oh ja, dat gaan we wel doen. En dat was echt een fantastisch concert. En dan zie je ook, die avond was een hele mooie avond. En dan zie je ook allemaal vliegtuigen. En dan zeiden we, oh, over een paar uur zitten wij daar in het vliegtuig naar Xan. Dat was het laatste moment dat jullie met z'n tweeën eigenlijk zouden zijn. Ja. En wat ik dan ook wel weer mooi vind, is dat je het dan... In 2012, met de Paralympische Spelen in Londen, gaven zij bij de sluiting een concert, hè? Coldplay. Dat is waar, ja. Dus dan komt het ineens weer samen. Ja. Dus dat, het is heel symbolische plaat. Vandaar deze plaat, Talk. Ja. Je moet me straks alles vertellen over hoe dat ging, maar laten we luisteren naar Coldplay. I don't know what to do. Coldplay met het nummer Talk. Miss Paralympics. Ja, Mathilde, jij sprak net al over hoe jij je man hebt leren kennen. Wanneer hebben jullie overwogen om een kindje te gaan adopteren? Hoe is dat gegaan? Hoe is dat gegaan? Nou, we wilden in ieder geval kinderen. En de kans, het is niet gelukt omdat we op de biologische manier te doen. En eigenlijk wist ik het al. Ik ben een desdochter, misschien ooit van gehoord. En wist ik al wel dat het heel moeilijk zou worden. Dus ja. Ik heb voordat ik jullie leerde kennen, had ik altijd al wel in mijn hoofd, nou dan ga ik toch gewoon een kind adopteren. Dat vind ik hartstikke gewoon leuk. Ja, goed, zo dacht ik het toen over. Ja. We hadden buren en die hadden weer kleinkinderen. En die kleinkinderen waren ook geadopteerd. Dus de adoptie boeide me ook al op jonge leeftijd. Ja. En het kwam dat moment dat je dan gaat inschrijven. En Jurjen, jouw man, die zag dat, die vond dat, die wilde daarmee mee. Zeker, ja. Ja. We hebben samen de papieren getekend, een brief op de bus gedaan om maar afwachten. En wij stonden ook open voor een kind met een beperking. Want we dachten, oh, dat kunnen wij. Ja? Die beperking zien we niet. Hè? Zoals zowel Julien als Xan leven ook niet zo van, ik heb een beperking. Nee. Dus, maar terwijl jij en jouw man van heel dichtbij hebben gezien en ervaren. Nou, ja, man weet uit eigen ervaring hoe het is om een handicap te hebben. Je hebt het gezien met het foto's maken. Ja. Je had er misschien wel een beeld bij. Ja, nou ja, het was toevallig. Mist Xan ook zijn rechterbeen. Ik weet niet of het toeval is. Hè? Net als zijn vader? Ja. Ook ja. Zijn rechterbeen? Beide missen ze dus hun rechter onderbeen. En dat maakt het eigenlijk ook wel weer heel makkelijk. Toch? Dat ze dezelfde beperking hebben. Dat hij op papa lijkt. Ja. Wat dat betreft. Ja. Ja. Ja, er is wel eens gevraagd aan Jurjen van, oh, heb jij een Chinese vrouw? Oh ja. Dus het had natuurlijk ook iets een andere beperking kunnen zijn, maar dat had niet uitgemaakt. Dus ik denk wel dat ze het adoptiebureau zegt, dat is toeval. Wij denken niet. Maar goed, het maakt het wel heel makkelijk. Want hoe gaat dat dan? Dan moet je op zo'n formulier dat aangeven? Ja, dat wil je eigenlijk helemaal niet. Nee. Dat moet gewoon. Ja. Want je vinkt aan wat je, ik wil waar wel. Je wel voor open staat en niet. Ja, eigenlijk wil je daar helemaal dus niet over nadenken. Dus je hebt een vakje aangekruist, letterlijk. Ja. Doe maar een handicap. Missen van ledematen. dat is ook nog de keuze. Ja. Ja. Ja. Ja. En toen kreeg je bericht dat er een jongetje was voor jullie? Of hoe is dat gegaan? Ja, dan krijg je een telefoontje en nou, dan zeg je eigenlijk al gelijk ja tegen. En dan krijg je daarna een foto. En hoe oud was hij toen je hem zag? Toen we hem voor het eerst ontmoetten. Nou, toen je hem op de foto zag? Of toen je hem, Nou, ik denk dat hij op de foto inderdaad iets van 2 was. En toen we hem haalden, ruim 2,5 jaar. Ja. Ja. Toen we naar China zijn geweest om hem te halen, ja. Ja. Hoe was dat? Ja, heel bijzonder. Ja, het verliep ook helemaal prachtig en goed. Ja. Dus dat is heel spannend. Want je weet niet hoe het gaat, hè? En hoe dat is, zo'n eerste ontmoeting. Maar dat is heel bijzonder. Het is gelijk van het moment dat je hem ziet, is het jouw kind. Oh ja? Het is echt heel, heel bijzonder hoe dat gaat. Ja. Ja. Ja, en dan ga je in de taxi en naar je hotel terug en Dat is heel bijzonder. Je hebt geen tas, je hebt niks. Je hebt helemaal geen spulletjes van hem. Maar je ziet het maar. Ja, zoek het maar uit. Zo, weet je. Maar dat was fantastisch, ja. En want je hebt hem een paar keer ontmoet? Of hoe is dat? Mocht je hem meenemen? Nee, dat is gelijk. Je weet het moment van dat je elkaar gaat treffen. Wij dachten dat het eerst wel wat anders zou gaan. Dus eerst de papieren ondertekenen en dat er dan iemand binnen zou komen met Xan. Ja. Maar wij liepen dus door dat gebouw, een kantoor, een soort van raad van kinderbescherming. En toen zei ik door de gangen liepen en zei ik al tegen Jurjen, volgens mij hoor ik hem al, volgens mij is hij er al. En wij dat kantoordeurtje gaat open. En dat stond echt gelijk voor onze neus. Ja. Met een foto van ons. Oh ja. In zijn handen. Ja, ja, dat was heel bijzonder. Heel bijzonder. Ja. Weet jullie iets over zijn? Van de wereld, zeg mooiste, ik al. Ja. Dat, ja, ja, ja, ja. Precies. Ja, ja, oh ja. Ja. Dat is mijn eigen kind. Ja, jouw kind is ook mooi. Ja. Ja, maar het is heel gek hoe dat werkt. Dus het is gelijk jouw kind. Oh, ja, zo voelt het meteen. Ja, ja, ja, ja. Weet je wat er dus met niet, zijn... niet uit mij komt, hè. Dus toch is dat... voelt het wel zo. En natuurlijk denk ik wel eens aan zijn biologische moeder die ik niet ken. Weet je wat er met zijn ouders... Nee. We zijn 2 jaar geleden... precies 2 jaar geleden waren we in China om... naar zijn geboortegrond te gaan. Ja. Om weer eens te ervaren en te kijken, terug te gaan. En hij kan dat nu bewust meemaken. Naar zijn pleegoma daar. Hoe oud is hij nu? 14. 14, ja. Hoe was het voor hem? Fantastisch. Je zag het echt gelijk toen we daar voet op de bodem zetten. Dus in zijn stad, hè. Want we waren daarvoor nog wel even in Beijing geweest. En, maar... Ja, ik zie hem nog teruglopen naar het hotel. S'avonds liep hij voor ons uit. Hij was aan het springen en aan het dansen. Dus dat voelde voor hem heel goed. Het heeft ook wel echt wel hem verrijkt ook. Oh ja? Ja, ja. Ja, het heeft het ook een stuk makkelijker gemaakt. Ja. Voor hem? Ja, ja, ja. Ja. Wat waren dan? Dat het op zijn plek viel? Of dat identiteitsvraag beantwoord? Ja, vooral ook de vragen die had hij daarvoor waar hij mee worstelde. Is waarom ben ik weggedaan? Ja. Dat is natuurlijk een afschuwelijke vraag. Ja, ja, maar hij heeft daar echt wel rust in gevonden. Ja, ook al hebben we niet... we hebben wel gedaan, een poging gedaan. Of eigenlijk een heleboel. We hebben al die tijd daar bezig geweest om biologische ouders te zoeken. Maar dat is niet gelukt. Maar hij heeft het zeker een plek kunnen geven. En dat heeft ook, denk ik, te maken met de ontmoeting met zijn pleegoma. En haar kinderen en familie. Dat was echt een heel mooie ontvangst. Welke rol heeft jouw werk en wat jij hebt gezien... welke rol heeft dat gespeeld misschien in die adoptie? Nooit zo over nagedacht, eigenlijk. Want je bent er natuurlijk meer mee geconfronteerd geweest... dan willekeurig iemand anders. Ja, ik weet niet of dat een rol heeft gespeeld. Mijn werk en de adoptie. Nee, of misschien jouw man en zijn handicap, dat je dan... meer bewust voor hebt gekozen misschien? Ja, wellicht, ja. Ja. Had hij eigenlijk een aanpassing of had hij een prothese toen jullie hem... Ja, hij had een soort leren schoentje. En nu heeft hij een fantastische prothese. Ja. Hij heeft er nu 2 zelfs. Oh ja. En dat komt eigenlijk door de Mentality Foundation ook. Die Jump sponsoren. En is hij ook sportief eigenlijk? Super sportief. Oh ja? Ja, want er was altijd wel, ik zou altijd wel sneller willen zijn, zei hij. Dan, wat moet er anders aan een prothese, dat ik sneller ben? Hij doet hockey. Denk je dat hij ooit nog Paralympische Spelen daartoe schopt? Nou, er is geen hockey, hè, Paralympisch. Nee, precies. En dat is wel zijn de nummer 1 sport. Oh ja, hij wil daar niet in wisselen. Oh, ja, hij denkt er wel aan om prof te worden. Maar dat zien we dan wel weer. Maar die prothese, die heeft hem wel... wel een bepaalde drive gegeven. Dat hij toch wel... hij is echt wel sneller geworden. Het heeft echt geholpen. Ja, dus dat is wel gaaf. Wat dus, vindt hij van jouw werk? Hij is wel eens mee geweest, hè, naar Hamburg ook. Naar het WK rolstoelbasketbal. Oh ja? Ja. Dat zijn met z'n 2 Was ik daar ook dus? Ja, zijn met z'n 2 heen gegaan. Hij zat dan op de tribune. En ik was aan het werk. Maar dat vond hij hartstikke leuk. Ja, met de neefjes van Cher Corver. Die waren toen ook. Er waren best wel veel Nederlandse fans. Dus dan mengde die zich gewoon makkelijk onder. Yeah. Ja. En dat vindt hij wel leuk. Maar ja. Heeft hij dan ook soort gehandicapte idolen of sporters? Nee, is hij helemaal niet mee bezig. Oh nee? Nee, kijkt hij niet naar. Wel, hij kijkt wel heel graag naar de Olympische Spelen nu ook. Hè. Nou, vooral hockey dan ook. Heeft ook inderdaad de finale zitten kijken. En dan hoopt hij op shootout, want dat wordt lekker spannend, zegt hij dan. Ja, dat. Ik denk dat het hem, net als ik. Ik kijk gewoon naar sport. Of dat nou Paralympisch is of Olympisch. Ik denk dat we zo als heel gezin daarnaar kijken. Oh, de opiniemerker kijken. Oh ja. Ja, hetzelfde. Ja. We maken daar eigenlijk bijna geen onderscheid in. Wel mooi toch eigenlijk? Ik denk dat anderen het onderscheid maken, maar wij eigenlijk niet. Ja, mooi is dat. Ja. Ik wil eventjes met jou naar het Audiomuseum. Mm-hmm. Ik heb gevraagd of jij voor het Miss Paralympics Audiomuseum een fragment wilde selecteren. Schitterend gedaan door Esther Vergeer. Ze doet het opnieuw. Malou van Rijn, the queen of the track. Marvelous again. Jetsen plat en hij doet het rustig aan. Er staat helemaal niemand anders op de foto, want hij had een enorme voorsprong op nummer 2. Miriam Nicole in Pepper in lane 4 is now into the lead. She's one full stroke for the finish and she takes goal. Het Paralympisch Audiomuseum. Ja, Mathilde Dussel, jij koos voor een thriller, hè? In de geschiedenis van de... Ja, dat is de finale rolstoeltennis in Beijing tussen... 2008? Ja, 2008 tussen Esther Vergeer en Corrie Holman. Het scheelde maar nip... Of, nee, het voor mij was het niks, een he? Thriller, want ik wist niet meer waar ik moest gaan staan om die foto te maken. Want ik dacht, ja... Want het was de finale tussen twee Nederlanders. Ja. Dus ja, ja wat kies je dan? Ja. De opdracht was natuurlijk de winnares te fotograferen. Maar ja, ik was ook heel erg aan het nadenken van... ja, ik wil eigenlijk ook dat janken en dat huilen. Dus misschien dus tussen blijdschap of enige ellende. Dat was echt niet te doen. Ik hield het niet meer. Ik was er helemaal nerveus en onrustig van. Ik was na elk punt en aan het heen en weer lopen. Wat bijna niet kan met tennis. Heel voorzichtig weer daar en dan weer daar. Ik kon gewoon geen beslissing maken. Dus het was dus voor jou ook echt een thriller. Ja, die zie ik nog zo echt. Ik zie mezelf echt nog door dat stadion bewegen. Want je had jezelf in tweeën willen splitsen. Ja, zeker, zeker. Waar heb je uiteindelijk voor gekozen? Een winnares, Esther. Ja. Ja. Die tranen van Corrie Holman gingen ook door merg en been, toch? Zeker. Ik kan me dat nog helemaal voor de geest halen. Ben je tevreden nog steeds voor die keuze? Of denk je nu... Ik had inderdaad mezelf wel in tweeën willen splitsen. Ik vind het ook niet de mooiste overwinningsfoto die ik van Esther heb gemaakt. Nee? Nee, maar dat is denk ik toch spanning of zenuwen. Die in Londen en in Sydney, die waren gewoon mooier, die foto's. Voor jou de zenuwen? Voor mij. Ja, voor mij de zenuwen. Ik werd er echt nerveus van, onrustig. Omdat ik gewoon geen beslissing kon nemen. Ja, en dat zie ik zelf. Hè, anderen zien dat misschien helemaal niet. Maar dus liever niet meer van zulke situaties voor jou? Nee, die was echt te heftig deze. Die vergeet ik echt nooit meer. Ja. Ja, Esther Vergeer, die ik vorige week sprak, die koos ook dit fragment. zij werd ook een beetje emotioneel zelfs toen ze dit weer hoorde. Het was echt een super belangrijk moment, hè, denk ik, in de geschiedenis. Ja, zeker, ja. Ja, als je twee matchpoints achter staat. Ja, en dan het toch nog weten winnen. Dat is wel spanning ten top. Maar een prachtige return eroverheen van Corrie Holman. En dan wordt het zomaar 6-5. Dan wisselt de servers. En heeft Vergeer nog één wedstrijdpunt. Deze backhand gaat in het net. En dan wint Esther Vergeer voor de derde achtereenvolgende keer Olympisch goud. Ze verslaat na een moeizame driesetter Corrie Holman. Met 6-2, 4-6 en 7-6. Een prachtige ontlading bij Esther Vergeer. Je krijgt er kippenvel van, zei je, Mathilde. Nu nog, je bent weer terug in dat stadion. Zeker, zie ik mezelf ook weer doorheen lopen zitten. Zeker. Het was een prachtig stadion met heel veel publiek. Heel veel enthousiast. Zijn er nog foto's die je nu die nog op je lijstje, of je wensenlijstje staat? Of is er een foto die je nog ooit zou willen nemen? Maar dat is geen sportfoto. Nou, mag hier tot slot ook best eventjes. Welke is dat? De foto die ik zou willen maken? Ja? Ja, toch een foto van de biologische moeder van Xan. Maar Ja. Die zou ik heel graag willen presenteren, ja. Voor jou en je zoon, of vooral voor hem? Ja, want dankzij haar ben ik moeder geworden. Ja. Dat is mooi. Ja. Jouw laatste plaat... Ook echt emotioneel voor jou, hè, deze? Ja. Terwijl ik hem zelf nooit gekozen had. Maar die had een broer van Mark de Hond, Michel. Die heb ik ooit eens ontmoet tijdens een rolstoeltennis-event. Daar deed hij heel veel film. En dat was in Amsterdam. En wij hadden natuurlijk tijdens onze reis van China om Xan te halen heel veel filmpjes gemaakt. Heeft hij aan elkaar gemaakt. Speciaal voor jullie? Ja, dat hadden we hem gevraagd. Okay. Niet wetende wat, hoe die dat zou doen, hadden we helemaal totaal zijn creativiteit. We gewoon losgelaten, hebben helemaal geen inbreng gehad. Gewoon lekker zijn gang laten gaan. En dan had hij dus muziek ondergezet. Van? Katie Melua. Million Bicycles. Dus hij stuurde dat toen nog, hè, dat cd'tje met de videomontage naar ons toe. Dus wij dachten, we gaan even snel kijken. En toen kwam dit muziekje en dan zie je al die beelden. Nou, we keken elkaar aan, we konden helemaal niks meer zeggen. Zaten alleen maar te huilen. Het is gewoon ook een heel mooi nummer. En 2 jaar geleden hebben we zelf ook nog in Beijing gefietst ook. We houden heel erg van fietsen. Met z'n drieën? Ja, was echt ook een heel leuke herinnering. En de volgende spelen over een half jaar. Ja, de winterspelen. Ja. En daar hoop ik ook aanwezig te zijn, te kunnen zijn. En ik zou het heel erg leuk vinden als Xan dan ook een paar dagen kan komen kijken. Ja, een kijkje nemen in de Paralympische sportwereld. Kan je nu naar dit nummer kijken, of luisteren moet ik zeggen. Kan je goed naar dit nummer luisteren nu? Of is dat... Ja hoor, zeker. Ik denk niet dat die tranen nog weer komen. Dus, voordat we gaan luisteren naar Katie Melua, wil ik je heel erg danken voor dit gesprek. Mathilde Dussol, dank je wel. Graag gedaan, ik vond het ook heel erg leuk. Jij ook bedankt, Roos, voor het leuke gesprek. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge, that's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small that you're the one I love. Most of all, Katie Melua op verzoek van fotograaf Mathilde Dussol. Miss Paralympics. Ja, ik zei het aan het begin van de uitzending al, hè, dat ik met grootmeester Jetse Plat even kon bellen. Hij won afgelopen 4 dagen 3 gouden medailles op de triathlon, de wegwedstrijd en de tijdrit op de handbike. Oh, Jetse, sorry, ik zat even op een kootje te wachten. Jetse, ben jij daar? Hoor je mij? Hallo, goede nacht voor jullie. Hallo, wat is mijn eer, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, hele bijzondere dag, zeker. Ja. Heb je er een beetje van kunnen slapen? Nou, afgelopen nacht niet echt eigenlijk. De nachten daarvoor wel, want toen was hij ook in de focus op de volgende wedstrijd. Maar vannacht gaat dan wel heel veel gedachten door je hoofd wat er allemaal gebeurd is. Maar dat mag nu ook. Het slapen is nu niet zo belangrijk meer. Ja, en waar denk je dan aan? Gewoon alle dingen die gebeurd zijn, de wedstrijden de afgelopen dagen. Ik ben wel echt super blij en trots dat het gelukt is zoals we dat wilden. En super blij dat ik nu met 3 gouden medailles op mijn nek richting Nederland mag. Ja, wij wisten natuurlijk allemaal al dat dat ging gebeuren. Maar jij zei zelf ook nog tijdens het toernooi dat je er altijd rekening mee houdt dat het ook nog mis zou kunnen gaan, hè? Ja, en nou, ik wist dat ik in fysiek in hele goede staat was. En ik had er ook echt veel zin in, was er klaar voor. Alleen, ja, er zijn gewoon zowel in het handbike als in de triathlon zoveel factoren, zeg maar, waar het nog mis kan gaan. Dat heeft met materiaal te maken, maar ook met veel wisselzones in de triathlon natuurlijk, waar je nog penalties kunt krijgen en al dat soort dingen. Dus ze zei, ja, het is wel echt zaak om scherp te blijven en weg te blijven uit die pechhoek, zeg maar. En gelukkig was dat het geval. Heb je ergens één punt gehad dat je het spannend vond? Of dat je het zwaar had? Ja, gelukkig wel. Gelukkig vond ik het, beide. Kijk, de triathlon was echt wel onder controle. Daar vond ik het wel heel spannend vooraf. Was ik wel echt heel gefocust en gespannen voor de start, zeg maar. Maar als de start eenmaal geweest was, dan zat ik er lekker in, zullen we zeggen. En in het handbiken, zeker de tijdrit, is altijd gewoon echt wel een moment. Ook weer met die voorbereiding, de warm-up en dat soort dingen. En als je dan natuurlijk tegen het einde doorkrijgt dat de voorsprong daar is, dan is het natuurlijk wel echt uw opluchting. Maar ja, het blijft continu, zeker vooraf en ook tot en met de finish, eigenlijk gewoon super spannend om het goed te blijven doen en geen fouten te maken. En heb je nou een antwoord op de vraag waarom jij zo ontzettend goed bent? Ja, dat is lastig te zeggen. Het enige wat ik van mezelf kan zeggen is dat ik er echt alles tot in de details aan gedaan heb. En dat is niet alleen hard trainen, maar ook fantastische begeleidingsstaf om me heen. Met hele veel specialisten die met mij meedenken om mij uit te dagen en beter te maken. Het materiaal aangepakt met ook weer specialisten om me heen. Dus ja, ik denk wel misschien dat ik in al dat soort opzichten nog weer iets verder ga dan de concurrentie. En, heb je één voorbeeld daarvan? Van iets waarvan je denkt, dat doet niemand anders, maar ik wel? Nou, ik denk één belangrijk voordeel wat ik ook wel heb is dat ik al vanaf 5-jarige leeftijd op een handbike rij. Dus ik heb al heel veel jaren training eigenlijk erin zitten. En dan in combinatie met nu het fine-tunen met die specialisten. Dat heeft me wel tot een heel gaaf niveau gebracht. En jouw bovenarmen helpen ook mee, hè? Omvang van 42 centimeter, had ik dat goed begrepen? Sorry, nog één keer? Nou, dat je bovenarmen een omvang hebben van 42 centimeter, dat helpt denk ik ook. Oh, dat zou ik eerlijk gezegd niet weten. Ik heb dat zelf niet zo opgemeten. Dat heb ik eigenlijk niet echt paraat. Maar ik las dat daar. Moet ik, de power moet daar wel uit komen. Dus gelukkig zit daar wel wat in. Ja, want hoeveel power is dat? Klopt het dan ook dat je 300 watt in een uur kan produceren door te trappen met je armen? Ja, dat laatst net niet. Maar wel richting die. Ik zat nu op de tijdrit, was een kleine 40 minuten. En zat ik op een normale power van 278, geloof ik. Dat is voor een handbiker wel vrij veel. Vrij veel? Dat is gewoon een soort buitennatuurlijk of bovennatuurlijk, moet ik zeggen. Jess, ga jij vandaag naar huis? Dat meer kan, ja. Ja. Reis je vandaag terug? Ja, we gaan nu het materiaal inpakken. Ja. En volgens mij worden we vannacht om 2 uur opgehaald hier. En dan gaan we vanuit Fuji richting het vliegveld. En dan ben ik morgen alweer in Nederland. En dan gaan we er thuis van genieten. Ja, dat begrijp ik. En heel veel toetjes eten dus. Ja, zeker, zeker. En zien we je dan in Parijs weer? En daarvoor waarschijnlijk ook, Het plan is absoluut om door tot Parijs te gaan. En ik moet zeggen dat ik nog niet over de invulling nagedacht heb. En dat was natuurlijk ook een beetje afhankelijk van de resultaten hier. Maar goed, daar gaan we de komende tijd eens even een nieuw plan voor maken. Maar eens maar genieten van dit moment. Dankjewel, Jetse. Superleuk dat ik je even kon spreken. En goede reis. Ja, yes, succes daar. Joe. Dank voor het luisteren. Morgen en overmorgen is er weer een Miss Paralympics. En dan heb ik ook terugkerende atleten in de uitzending. En luister tot die tijd de gesprekken en de podcast terug van Miss Paralympics. NPO Radio 1.